met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, goedemorgen voor deze winterochtend, de 10e van maart. Dit is de 538-ochtendshow en Summer 12 to 12. Radio 538. Ik ben echt van de muziek waar nog emotie en gevoelens in en zo. En dat is, dus ik ben daar niet zo van. Ik ben een ouderwetse jongen nog. De lach. Dashboard. De 538 Ochtendshow. Radio 538. Tot 12 om 8 over 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. 10 maart vandaag, dinsdagochtend en nieuws voor vandaag. Er zijn inmiddels zo'n 1000 Nederlanders gerepatrieerd vanuit het Midden-Oosten. In totaal hadden zo'n 6000 Nederlanders zich daarvoor aangemeld. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen die deed bij EVA een oproep aan Nederlanders die op eigen gelegenheid zijn teruggevlogen. Er zijn ook een hoop mensen die uiteindelijk op het laatste moment besluiten, ja, ik heb me wel aangemeld voor de bus richting Oman, maar ik ga toch maar niet. Of ik heb een veilige manier gevonden om thuis te komen. Dat is hartstikke fijn, daar zijn we heel blij mee. Maar ik laat het ministerie dat niet weten. Terwijl er zitten ook nog flinke aantal mensen in dat gebied die wachten op een bericht van ons dat ze mee kunnen. Dus mijn oproep is ook, help ons een beetje dat als je al veilig bent, als je er geen gebruik van wil maken, laat ons dat ook even weten. Ja, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen gisteravond. Die klinkt als, hoe heet die tv-kok ook alweer? Van die, van Live Rudolf van Veen. Ja, nog een keer. Er zijn ook een hoop mensen die uiteindelijk op het laatste moment besluiten... Ja, ik heb me wel aangemeld voor de bus richting... Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Ja. Wat je bedoelt, ja. Dan, dit was iets geks. Wij hadden het ook een beetje gemist, maar dat gold volgens mij voor heel media-watchend Nederland. Want Matthijs van Nieuwkerk, die dook opeens op in het programma Ivo op zondag. Maar weet je wat ik altijd gedacht heb? Ik dacht dat Ivo op zondag herhalingen waren van 1000 jaar Ivonie op dat, TV. Die zitten er ook tussen. Maar het is vrij, voor mij om 11:00 PM. Want dan zie je hem weer ergens in Monaco lopen, over zijn grasveld. Hier woont hij, met papa en mama. Weet je wat het vervelend is? Ivo die is heel erg ijdel over zijn haar. Ja. Maar hij heeft een onwijze kale plaat. Oh. En dan verft, of dan kampt hij die kampt hij eroverheen. Oh ja. Maar door de loop, er is nu nog maar één strengetje of zo. Ja, het is, heb je de beelden? Je moet even de beelden erbij kijken. Nou, hij zit daar samen met Matthijs van Nieuwkerk. Gisteren eigenlijk gaandeweg de dag druppelde het nieuws bij iedereen binnen van hey, Matthijs van Nieuwkerk was weer op televisie. En die heeft ook een beetje gesproken over bijvoorbeeld een tv-comeback. Want hij was natuurlijk ooit een gevierd tv-presentator. En terecht. En of hij erin zit. Het is niet zo dat ik nu nog, als dat je vraag is, nu nog zoek naar iets wat het vervolmaakt of zo. Ik ben doodgelukkig. Ik vind het al hartstikke leuk om te doen. Het is zonder camera's. Maar goed, dat was niet de heilige graal in het leven. Dat is het voor mij nooit geweest. Dus ik tel mijn zegeningen. Ja, hij zat daar samen met de frontman van Swantham & Soul. Hij doet daar die muziekshows mee natuurlijk. Swam Vigé heet hij, toch? Ja. Het ging ook over vriendschap en of hij veel vrienden verloren is. En waarom hij met uitgerekend Sven daar verscheen. Vrienden heb je nodig in voor- en tegenspoed. Ja. En Sven was de afgelopen verwarde jaren... laat ik het verwarde jaren noemen, een hele grote vriend van mij. Ja, al dus... Maar wat missen we deze kerel op tv, hè? Het was wel fijn om hem weer te zien. En ik had het idee, hij had zijn haar geknipt. Hij zag er wat frisser uit. Maar het is nu, hij is toch wel genoeg gestraft, jongens. Hij kan toch gewoon weer zo... Maar hij wil toch niet? Uiteindelijk wil hij... Natuurlijk wil hij op de buis. Wat hij leuk vindt, volgens mij, is een beetje naar Parijs. En, dat hij op dit moment een heerlijk leven heeft. Hij maakt die muziekshows. Ik ben doodgelukkig. Ik denk ook dat hij over dingen heel anders is gaan nadenken. En dat hij inderdaad, wat hij zegt, andere dingen belangrijk nu vindt. Je verandert ook door zo'n proces. En een lesje nederigheid heeft hij natuurlijk wel gekregen. Ja. Dus kan hij nog beter terugkomen. Hij heeft er gewoon geen zin in. Dat is het. Ja. Overigens heeft Ivonie ook al gereageerd op het interview. Maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk succes. De 538 ochtendrun. Naar de 538 kilometer. De overkant van onze studio, daar staat Jeroen van Veen op de loopband. Dat is inmiddels een soort vertrouwd beeld geworden voor ons. Want dat was gisteren ook al de hele dag het geval. Sterker, hij heeft 100 kilometer afgelegd gisteren op de loopband. Hoe voelen de beentjes, Jeroen? Oh ja, de eerste 10 zitten erop. Nog 90 te gaan. Ja, benen voelen goed. Nog 90 te gaan. Jij hebt inmiddels bezoek gekregen op de andere loopband, want er staan 2 loopbanden opgesteld. Nou. Van Rick Konings. En ik zei al, Rick die doet iets bijzonders tijdens het hardlopen. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Nee, dit heb ik nog nooit gezien. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop niet dat ik je te veel afleid, want dan valt een van de ballen op de grond. Want ze zeggen wel eens, het is alle ballen hoog houden, maar dat is letterlijk wat jij aan het doen bent. Ja, klopt. Maar zo met de microfoon langs zei, gaat hartstikke goed. En hoe mooi is het als je in je linker ooghoed Jeroen, de sponsorloper, echt een mega prestatie ziet lopen. Dat is echt waanzinnig. Want jij bent aan het jong leren, terwijl je aan het hardlopen bent met 3 ballen. En mij te woord staat ook zeker, nog eens een keer. Zeker. Ja, het is, waarom? Multitasken. Waarom? Ja, maar hoe is dit ontstaan, Rick? Ja, dit is ontstaan in 2004 op het strand. Ik kon net een beetje jong leren. En ik liep wel eens halve marathons. En toen dacht ik, zou het toch niet een droom zijn als ik ooit een halve marathon zo zou kunnen lopen. Jonglerend. Ja, en dat was 2007. Kwam die droom uit. Ja. En daarna ben ik eigenlijk 15 jaar geen dromen meer gedaan. Tot een paar jaar geleden heb ik gedacht, hey, zou ik eens een hele kunnen. Ja. En nu ben ik ultras aan het joggen. Maar ben jij niet gewoon knettergek? Ja, nou ja. Ik weet de hoogste niet vorm van mentale fitness. Als je knettergek woont. Ja. Nee, ik vind het waanzinnig, Rick. En even voor alle duidelijkheid, wij vinden helemaal niemand die hier deze week aanschuift. Vinden wij knettergek. Maar zet de televisie even aan. Dit wil je zien. En aanschouw dit. Dit wil je zien. Het is echt heel knap wat je aan het doen bent. Rennend, jonglerend en dus, zoals gezegd, interviewend hier een half uur. Ja, is hier Jeroen gezelschap aan het houden. Ik begreep, Jeroen, dat jij Rick ook wel kent. Want hij is in jouw tocht naar Sparta, heeft hij jou ook eventjes vergezeld. Ja, klopt. Ja, was volgens mij dag 3 of zo, denk ik, hè, Rick? Ja, klopt. En dan liep hij ook zo naast me. Nou, ik vind het Ik weet niet wat ik zie, inderdaad. Het is ongelooflijk. Kijk even mee via TV 538 of via de website 538.nl of via de app natuurlijk. Kun je de hele dag mee spieken in de studio. Dan zie je Jeroen zijn onmenselijke prestatie leveren. Want vandaag wordt er ook weer 100 kilometer op de band afgelegd. En al die renners, die gastlopers die aanschuiven, die zie je dan ook voorbij komen. En we hebben later vanochtend nog een paar bekende Nederlanders die meekomen lopen. Ja. BH'ers. Bekende hardlopers. Dus die kun je later vanochtend ook nog in de ochtendshow verwachten. 14:07, goedemorgen en leuk dat je erbij bent voor deze dinsdag. Luister zonder zorgen, dit is een goede morgen. Met Rick en Tim en Niels en ook Floor en Tien. Yes. Samen lekker lallen, laat je speakers knallen. De allergrootste hits krijg je sowieso in deze show. De 538-ochtendshow. Op een iets wat mistige ochtend, tenminste op sommige plaatsen is het op dit moment mistig. Die gaat geleidelijk optrekken. In het noordwesten blijft het bewolkt. In het binnenland is het een stuk zonniger. Dus het is wat dat betreft wat oneerlijk verdeeld. In het zuiden beginnen de buien en die trekken langzaam over Nederland. Kan onweer bij zitten en de temperatuur vandaag maximaal 16 graden. Hoe is het op de weg, Rick? Er staan 44 files en de file met de meeste vertraging nu op de N57. Oudorp, Rotterdam tussen Rokanje en Brielen, Zwarte Waal. Ongeval geweest en de vertraging nu 54 minuten. De autotune kan aan voor Cher. Believe. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Zij maakte hem super populair, de autotune Share and Believe in de ochtendshow. Dat is dat gekke effect dat je op haar stem hoort, zo heet het. 18 minuten over 7 is inmiddels de tijd. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. De wekker gaat, ja. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou. Wat er nog wat te winnen vandaag. Ja. We zijn gisteren begonnen met stemmenjacht, dus er valt wel degelijk iets te winnen. De eerste koffer is opengegaan, €538 zit erin. Dus die koffer die staat eigenlijk klaar om eruit te gaan. Het enige dat wij nog zoeken is iemand die de stem oplost. Dus meld je even aan via de app van 538. En wie weet spreken we je later vandaag op de radio voor het spel. Als kandidaat en misschien wel als winnaar.

Ja, goedemorgen. De mist die trekt geleidelijk op. Vooral in het noordwesten blijft het lang bewolkt. In het binnenland is het een stuk zonniger. Vanuit het zuiden trekken er wel wat buien over het land met kans op lokaal onweer. En het wordt 16 graden maximaal. En dan een overzicht van de files. Waar staan ze, Rick? We beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende. 25 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam. 27 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. 26. En dan de flitsers. Die staan op de A2 Den Bosch-Utrecht. 100.5. A7 Heerenveen-Drachten bij Beetster-Zwaag. 155.0. A27 Hilversum-Almere bij Blaricum. 107.6. Ik heb nog een vraag, Tim. Ja. Hoe kunnen mensen nou doneren? Jij bedoelt voor de 35-ochtendrunnen. Uiteindelijk dus het Prinses Maxima Center. Ja. Dat is heel makkelijk. We hebben dat ongelooflijk eenvoudig gemaakt. 538.nl/tikkie. 538.nl/tikkie. Dan kom je op een open tikkie link. Dus dan kun je zelf bepalen hoeveel je overmaakt. 2,50 is goed. €25 is goed. Een euro is al meer dan welkom. Fantastisch. Kijk maar hoeveel je kwijt wil aan dat Prinses Maxima Center. En het mooie is als je naar TV538 gaat. Of bijvoorbeeld kijkt via de website van 538. Dan staat er in het beeld een QR-code. Ja. Die kun je scannen. En dan kun je op die manier geld overmaken. Nou, dat is allemaal veilig, hè, op deze manier. Hebben we allemaal getest. Allemaal op die manier. Dus check het maar eventjes. 538.nl/tikkie. Het is 5:05. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Amerika en Iran zijn elkaar in de haren gevlogen over de aanvoer van olie. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat Iran niet zal toestaan dat er ook maar 1 liter olie vanuit het Midden-Oosten geëxporteerd wordt, tenzij Amerika stopt met hun aanvallen. President Trump die dreigt Iran nu nog zwaarder te bombarderen als het blijft tegenwerken. De politie heeft 5 jongens van 12 tot 15 jaar opgepakt voor zware mishandeling en poging tot doodslag. En na nieuws meldt dat de incidenten in Beverwijk en Heemskerk waren. En video's ervan werden op Snapchat gezet. En een gynaecoloog van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem heeft bekend dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt om donorkinderen te verwekken. Het zijn er zeker 16 en het gebeurde allemaal in de jaren 70 en 80. Ja, was op de momenten dat bijvoorbeeld de donor die eigenlijk op de lijst stond, die kwam dan niet opdagen en dan dacht hij, ja, ik wil het proces toch door laten gaan. Gebruik ik maar even mijn eigen zaad. Dat vind ik een goor woord, zaad. Zaad is een, dat hangt er vanaf natuurlijk. Nee, het is gewoon een smerig woord. Je hebt zangzaad en, maar in dit geval. Je hebt van die woorden. Dat je gewoon denkt. Jij vindt sperma mooier klinken. Nou ja, weet ik ook niet zo, maar zaad vind ik wel zo. Ik vind, bijvoorbeeld jus vind ik ook een goor woord. Ja, smegma vind ik ook vies. Ja, is ook vies. Was dat nou het eerste wat in je opkwam? Dat zit bij jou top of mind? Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes bij het auto rijden. Maar sommige dingen kunnen echt heel gevaarlijk zijn. En daar sta je misschien helemaal niet bij stil. Nou, die ga ik nu allemaal opnoemen. Bijvoorbeeld als je met een hele dikke winterjas in de auto zit. Die gordel hoort namelijk heel strak om het lichaam te zitten. Maar die winterjas creëert juist ruimte. Oh. En er ontstaat er dus lucht tussen de gordel en het lijf. En bij een botsing kan die gordel dus niet optimaal zijn werk doen. En die gordel vertraagt ook nog eens een keer door het dons. Want ja, als de gordel wil aanspannen, zit eerst dat dons er natuurlijk tussen. Ja, ja. Oh, dus het is helemaal niet veilig. Rijden jullie met jas aan of jas uit? Nee, jas uit. Ja? Ja, ik vind jas uit. Altijd, en doe je hem dan op de achterbank? In de kofferbak. In de kofferbak? Ja. Wat is dat nou voor iets raars? Nou, dan ligt hij niet. Ik vind het vervelend als er iets achter in de auto heen en weer schuift. Nou, maar daar noem je Zal wat. Zal ik jou mijn kinderen eens geven? Maar jij bent zo... Maar je jas in de jij achterbak. Bent zo rare man. Nee, maar er zitten van die ritjes bijvoorbeeld aan je jas. En dat tikt dan. Zo vervelend. Maar weet je, iedereen vindt jou een aardige gozer. Hè? Binnen bedrijven ook. Tim is een aardige. Maar als je jou wat beter leert kennen... Als je met mij samen... Want je wordt knettergek. Maar noem jij eens een paar dat je zegt, nou, rare tics van jou. Ik ben gewoon een beetje neurotisch. Ik vind het prettig. Nee, in huis ook. Als het opgeruimd is in de auto. Opgeruimd. Bij jou ligt alles precies helemaal recht. Ja. En ja, het ik gaat denk wat dat ver. Menig showroom ziet er niet zo lekker uit als jouw huis. Maar, noem nou eens, maar niemand heeft daar verder last van. Nee, toch? Maar wat komt het eerst bij je op dat je denkt, nou, daar ben ik echt eigenlijk knettergek in. Nou, ja, ik weet van mezelf dat ik daar bijzonder in ben. Er wordt niet gegeten in de auto. Ik vind thuis moet het netjes zijn. Maar moet jouw vrouw ook de jas uit in de auto? En gaat hij dan ook in de achterbak? Die doet dat eigenlijk uit zichzelf ook wel. Ja, die denkt ook, ik wil een zaterdag leuk hebben. Maar stel, jouw vrouw die zit naast jou in de auto. Ja, met de jas aan. Ze zegt op een gegeven moment, ik heb trek in een boterham en ze gaat eten in de auto. Nee, no way, maar dat weet ze ook. Dat weet ze ook, maar don't even go there. Ja, mijn man heeft ook een beetje smetvrees. En hij noemt mij altijd... Smetvrees? Nou ja, een beetje wat Tim ook heeft. Ja, maar jij lijkt altijd netjes en hij noemt mij ook Malle Pietje. Ja, Malle Pietje van de Meulen. Maar ik creëer natuurlijk altijd een beetje bende omheen. Nou, ja, weet ik niet. Maar goed, we waren bij de auto's. Maar wat jij zegt, Tim, losse items in de auto zijn dus ook heel erg gevaarlijk. Hè? Want bij hard remmen vliegt alles voor de auto. Nou ja, het kan je raken. Ja, dan kan je zomaar een jas tegen je hoofd krijgen. Nou ja, nee, maar bijvoorbeeld cola blikjes. Ja, je zal het tegen je hoofd aan krijgen. Een cola blikje. Ja. Nou ja, als je een vol cola blikje door je auto. Man. Als die door de auto schiet. Oh, jawel, als je hard moet remmen. Ja, gewoon nee, joh. Zeker. Je bent niet goed. Nou, wel. En Malle Pietje. Een haarklip in je haar, dat is ook niet handig. Want als je dus tegen de... Je zit natuurlijk met je hoofd tegen de steun aan. Ja, en als je echt heel hard moet remmen, nou, dan vliegt dat zo in je schedel. Ook niet handig. Voeten op het dashboard, vaak doet de medepassagier. Oh, dat doe ik wel thuis rijden. Ik vind het wel lekker. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het heel gevaarlijk is. Als de airbag eruit klapt. Maar heel vaak in de vrachtwagen zie je toch... dat de linkerbeen gewoon tegen het raam leunt. Ja, dan heb je niet echt een optimale houding, waardoor die kracht op je lichaam heel raar gaat binnenkomen. Ja, je benen zijn dan wel goed gebroken. Een huisdier los in de auto is ook niet echt aan te raden. Als je remt. Nou ja, die voelt door het raam. Oh. Ik kan beter in een bench of zo neerzetten. In een bench? Dat is veiliger. En zorg ook dat je niet wordt afgeleid in de auto. Want sommige mensen eten wel eens een ijsje of bedient de telefoon. Nou ja, je weet, schreeuwende kinderen achterin. Het is gewoon echt, het kan echt, 1 seconde kan er heel veel toe doen. Eigenlijk zijn het over het algemeen allemaal wel dingen die we weten, toch? Juist. Ja, en autopech, hè? Niet op de vluchtschrook bij staan. Ja, je weet het eigenlijk ook allemaal. Het zijn allemaal open deuren. En ook dat is gevaarlijk tijdens het autorijden. Open deuren is ook ten stelligste af te raden. Wij hebben nog een rondje stemmenjacht te gaan, jongens. De 538 Stemmenjacht. Want Jacqueline van Vliet hangt aan de telefoon uit Almere. Goedemorgen, Jacqueline. Goedemorgen. Ga jij dan op deze dinsdagochtend de eerste stem kraken? Nou, ik hoop het. Het zou wel leuk zijn, hè? Jazeker. Ja. 538 euro, dat is die stem waard. Heb jij de stem al een aantal keer voorbij horen komen? Ja, en ik heb ook gisteren flink zitten zoeken. Want ik had eerst de naam en daarna luisterde ik hem nog een keer aan. Toen ik sowieso, nee, dat is hem toch niet. Oké. En toen gisteravond heb ik mijn man er ook bij ingeschakeld. En die kwam op de naam wat ik nu ga noemen. Oh, is gedegen onderzoek gedaan. Juist. Ik ga ervan uit, Jacqueline, dat leidt tot een mooi geldbedrag. 538 euro in koffer 1. Dit is de stem. Luister nog een keer mee. In de buurt. Wie is het? Wie zoeken wij? Senna Ballot. Wie? Senna Ballot. Met een D. Zij is een influencer. Senna Ballot. Ah, Senna Ballot. Ja. Ik heb zeg je Senna, dan zeg je Ballot. Nou ja, voor hetzelfde dat is het. Ik vind het goed gevonden. Senna Ballot gaan wij invullen. Is het de stem van Senna Ballot? Het antwoord is fout. Ik zat wel ook op dezelfde lijn. Ja, jij zat helemaal niet op dezelfde lijn. Maar wie kwam er met deze naam? Was dat jij of was dat je man? Mijn man. Je man die kwam ermee? Man? Die volgt Senna Ballot. Ja, inderdaad. Oh, wat grappig. Het is niet goed. Dat betekent dat er 100 euro, en dat is wel heel erg prettig, naar het geldbedrag gaat dat Jeroen aan het ophalen is tijdens het hardlopen. Dus dat tellen we daarbij op. En jij krijgt van ons, omdat je mee hebt gespeeld, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Dat dacht ik. Probeer het later nog eens en een mooie dag. Dank je, doedoe. Dag Jacqueline. De 538 Stemmenjacht. 8:12. Goedemorgen. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel naar me zwee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Oh, man.

Senator, Love is a Battlefield bij 538. Het is 11 minuten voor 8 uur op deze dinsdagmorgen. Nou, net weer een stem toegevoegd aan de lijst met foute antwoorden als het gaat om stemmenjacht. Die kun je op de site trouwens terugvinden. Senna Ballot. Ik moet heel eerlijk bekennen, maar dat zegt heel veel meer over mij dan nou, over Senna. Over ons allemaal, want Senna die heeft 3.500.000 volgers op de Instagram. Hallo. Dus we weten niet eens wat ze op TikTok heeft, maar voor mij kookt ze een beetje. Oh, ze een beetje... kok-influencer of zo. Oké, er is een hele lijst al van alle namen die gisteren en dus vandaag genoemd zijn in Stemmenjacht. Je moet maar even kijken. De genoemde namen voor koffer 1, dan is misschien de naam die jij in je hoofd hebt al genoemd, dan kan je die wegstrepen. En aan de andere kant, als die naam nog niet genoemd is, dan wordt de kans iedere keer groter dat dat de juiste naam is. Gisteren vind ik een gesprek op tussen twee mannen. Waar? In de stad. Ah. In Utrecht. Ja. En daar hadden ze het over commando gaan. Ah, ja. Weet jullie wat dat is? Ja, dat mag je niet verklappen. Nee, ik verklap het niet. Ga dan even bij Rick en Florentien. Commando gaan? Ja, over commando gaan. We gaan helemaal commando komende zaterdag of zo. Zo, in die of context? Of gaan we vanavond commando? Nou ja, wat denk je? Wat het het lijkt me iets meer als we gaan vandaag matten, vechten. Nee, het heeft helemaal niks daarmee te maken. Het is overigens iets dat vrouwen vaker doen dan mannen. Zou dat zo zijn? Ja. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, commando gaan. Dat zouden we dan eens moeten checken onder onze luisteraars. Ja, dat weet ik zeker. Dat vrouwen dit vaker doen dan mannen. Het was de vraag, ze ging op een bepaalde manier waarop die ene tegen die ander zei, ga je dan op commando? Ga je dan op commando? Nee, niet op commando. Je gaat commando. Oh, je gaat commando. Ja. Ga je dan commando? Ga je dat je goed luistert of zo? Nee. En misschien weet de luisteraar het. Ja, die weet het zeker. Stuur het even in of bel eventjes. Je weet dat zeker. Die kunnen het misschien ook het beste uitleggen. He? Nee, niet onder de plak zitten. Nee. Laten we even denken, heel even over na. Doen we nog een plaatje? Oh, dat is goed. Dan kunnen we de smulschijf wel even draaien. Laat bel even in anders. Oké, jij kent mij al vrij lang, hè? Jij bent ook wel eens commando gegaan. 100%. Onlangs weet ik niet, maar... Ga ik s'avonds commando of ga ik overdag? De keren dat ik het, laat maar zeggen, dat ik erbij was, was het overdag. Ik ben overdag commando gegaan. Maar hij had dat dus met jou gedeeld. Ja. Grappig. Grappig, hè? Ja. Maar het is dus iets wat je niet snel deelt. Nee, meestal hou je dat voor jezelf. Ah. Nou, laat me even weten. 0909-3058 is 0909-3058. Ja, dat is voor de mensen. We hebben de smulschijf even voor je. Die is deze week van Jack Jarrett. En dit is de nieuwe smulschijf. Velvet Hour, zo heet hij. Smoke curls from your cigarette. Moves kind of slow, but I like it like that.